الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أنسمى ألف كدار سيئت يليه الرابع إثبات السمع والبصر لله سبحانه إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى كثبتشا كسكيا نقونا والله سبحانه وتعالى قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله تعالى إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ليس كمثله شيء ni hakuna mfano wake chochote kwamba hakuna chochote kinachofanana na Allah jalla wa ala wa huwa as-sami'ul basir naye ni msikivu anasikia al-basir na ni mwenye kuona jalla jalalu أما قوله إن الله نعم ما يعظكم به هي تتيسوما كن الشرح قد تتيسوما كن الشرح على فتا لتفاهمك بذل لكن هابا إن الله حقيقة الله نعم ما ma hapa kuna neema alafu kuna ma imechanganywa mimu mbili zikafanywa idgham zikachanganywa ikawa neema hivyo neema shay'an ya'idhukum bihi naam mashaallah naam neema au ya kitu ambacho Allah anakuwa waidhini au neema bora ambayo Allah jalla waala anakuwaidhini anakunasihini ni taadiyatul amanati ila ahliha ni kurudisha amana kwa wenyewe na hili kutokana na mwanzo wa aya inna Allah ya'murukum أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الله أنك وامرشني مردش أمانة وواتواكي وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعيدكم به حقيقة الله جل وعلا نعمة أو بورا يا كيت أمباتو أنك وايديني نكردش أمانة ووينيوي إن الله كان سميعا بصيرا محل شاهديني هابو إن الله كان سميعا الله جل وعلا من كوان من يكسكيا بصيرا من يكونا قوله تعالى ليس كمثلي شيء شرح يمن ينهاي ونشريش شيء فوزاني رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى أول الآية قوله فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فاطر السماوات والأرض منزلشنا مومباجي خالق مومباجي مومبا ومينكنا أرضي جعل لكم من أنفسكم أزواجا amekuwekeeni kutokana nanyi wenyewe wake. Wa minal an'ami azwaja, na katika wanyama vile vile amewaweka katika hali hiyo ya kuwa ni jike na dume. Ibn Kathiri al-Imam akasema katika tafsiri yake, ai baada kuitaja aya hiyo akasema, yani maana yake laisa ka khaliqil azwaj kullaha shay'un, hakuna kama vile muumbaji wa azwaja, ambapo ni Allah kuumba vitu viwili viwili, jike na dume, jike na dume. Hakuna katika kahalikil azwaj, kama vile muumba wa pea mbili, kulluha shay, hakuna chochote ambacho kinafanana na muumbaji wa zaujaini hizi ambazo zimetajwa, hakuna chochote kinachofanana naye. Li annahu alfardu samad alladhi la nadhira lahu, sababu yeye Allah jalla waala ndiye aliyepwekeka. Alsamad alladhi yaksiduhu alkhalqu, ambaye wanamkusudia viumbe. Alladhi la nadhira lahu, ambaye hana mfano wake yeye. Kwa hivyo laisa kamithlihi shay'un, kwamba hakuna mfano wake, mfano wa Allah jalla waala hakuna, wala hakuna chochote kinachofanana na huyu ambaye khalaqal azwaja kullaha, ameumba mbea mbili zote. Na mbea mbili na kusudiwa ameumba kila kitu viwili viwili. Kauluhu wa huwa sami'u ay alladhi yasma'u jami' al-aswat, anasikia sauti zote. Yasma'u jami' al-aswat. Wa al-basir alladhi yara kulla shay'in, anaona kila kitu na hakuna kinachofichikana kwake. La yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa, hakifichikani kwake yeye Allah chochote mbinguni wala ardhini. Anaona kila kitu na anasikia sauti zote. Yale yote yanayozungumzwa Allah anayasikia, na yale yote yanayofanywa Allah anayaona na anayajua. Maana al-aya, qala al-Imam Shawkani, amesema Imam Shawkani fi tafsirihi, katika tafsiri yake anasema, wa man fahima hadhihi al-ayati al-karima, na mwenye kufahamu hii aya karim, haqqa fahmaha, fahmiha, ukweli wa kuifahamu, akaifahamu vizuri kabisa, wa tadabbaraha haqqa tadabburiha, akaizingatia ukweli wa kuizingatia, mashabiha inda ikhtilafi al-mukhtalifin, atapita nayo mbele ya ikhtilafu za wenye kuikhtilafiana, fi sifati ala jaddatin bayda, kwenye njia nyeupe kabisa, wadhiha, iliyo wazi. Mtu akifahamu hii aya, laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, basi atapita na aya hii mbele ya ikhtilafu za wenye kuikhtilafiana katika sifa za Allah jalla wa ala, ala jaddatin bayda, yani ala tariqin bayda, kwenye njia nyeupe, wadhiha, njia iliyo wazi kabisa. Kwa sababu ndani ya aya hii kumekanushwa almithliya lillahi jalla wa ala, imekanushwa Allah jalla wa ala kuwa ni mwenye kufanana na chochote, kisha zikathibitishwa sifa kwa Allah jalla wa ala, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anazo sifa. Kwa hivyo kuna aljamu baina an-nafi wal ithbati katika hii aya. Kwanza amekanusha kwamba Allah jalla wa ala hafanani na chochote, alafu aya hiyo wakati huo ikathibitisha kwamba anasikia na vile vile anaona subhanahu wa ta'ala, ikathibitisha sifa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni aya ambayo unaweza ukaitumia kwa watu wa shubha, wale ambao watakao kuletea matatizo kuhusiana sifa za Allah jalla wa ala, bali atakapokuuliza wewe unasema kwamba Allah jalla wa ala ana mkono, huo mkono wake uko namna gani, unamwambia laisa shay'un, naam, inna laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Naam, kwa Allah hakuna mfano wake chochote, au hakuna chochote kinachofanana naye. Kwa hivyo kama hakuna chochote kinachofanana naye, basi hakuna mkono wowote unaofanana na mkono wa Allah jalla wa ala. Na kama hakuna mkono unaofanana na mkono wa Allah jalla wa ala, basi huwezi wewe ukaleta kaifia yake. Wa huwa as-sami'u al-basir. Kwa hivyo basi atapita na aya hii ala jadatin bayda, kwenye njia nyeupe wadhiha iliyo wazi kabisa. Wayazdadu basira, pia ataongezeka uone na elimu. Idha taammala maana qawlihi wa huwa as-sami'u al-basir, pale atakapoitafakari na kuzingatia maana ya kauli yake aliposema huwa as-sami'u al-basir, hapa itamuongezea uone na elimu. Fa inna hadha al-ithbatu ba'da dhalika an-nafy, hii ni ithbatu ambayo imekuja baada ya ile, baada ya yale makanusho yaliyotangulia kule, ambayo yamekanusha lilmumathil, yamekanusha kuwepo mumathil, mfano wa Allah au mfano chochote kinachofanana na Allah, imekanushwa kule nyuma. Na ithbati hii kad ishtamalat ala bardi al-yaqin, imekusanya ubaridi wa yaqini, yani yaqini iliyo baridi, yani kwa maana ya kwamba utulivu wa yaqini, mtu anakuwa na yaqini ambayo haina wasiwasi. Bardi al-yaqin kwa maana ya yaqini ambayo haina wasiwasi, imetulia na hana shaka na hicho alichokiamini. Wa shifaa sudur, pia anapata tiba, ponyo la nyoyo, la nyoyo. Wa insilajul qulub, insilaju inatokana asalju, na salju manake ni barafu. Kwa hivyo hapa inakuwa barafu ya moyo, kwa maana ya sukunul qalbi, na kutulia moyo, kwamba moyo wake unapata kutulia. Endapo utafahamu maana ya aya hizi, ya aya hii, sehemu hii, laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, maana yake ni kwamba wewe utapita bila wasiwasi, bila hofu kwenye mbele ya wale ambao wanaleta ikhtilafu katika masala ya asma wa sifati Allahi jalla wa ala. Faqdur au faqdir ya talib al-haqi, hembu kadiria na pima, ewe unayetafuta haki, kadra hadhihi al-hujja, hembu pima kiasi na uzito wa hii hoja, an-nayyira yenye nuru, wal-burhan wa al-burhana al-qawi, na hii dalili ya al-burhan pia ni hujja, na burhani pia ni hujja na dalili hii ambayo ina nguvu. Fa innaka tuhattimu biha kathiran min al-bid'ah, hakika wewe ukisha ipa heshima yake hii aya, ukaipa manzila yake, ifahamu vizuri, tuhattimu biha, utagaragaza kwayo, kathiran min al-bid'ah, bid'ah nyingi, tuhattim utagaragaza na kuvunja vunja na kuponda ponda, tahdim biha kathiran min al-bid'ah, bid'ah nyingi sana, wa tahshimu biha ru'usan min ad-dalala, na utavunja kwa hoja hiyo vichwa vya upotevu. Tahshim ni kuvunja ni jeraha la kichwani ambalo linafika mpaka kwenye mfupa, linaitwa al-hashima. Naam, wa tahshimu biha ru'usan min ad-dalala, utavunja kwa hoja hiyo vichwa ya upotevu, wa turghimu biha unufa, naam, tawaifin min almutakallimin, na utazitia udongo kwa hoja hiyo pua za makundi ya mutakallimin. Tunasema raghima anfu fulanin, kwa maana alsaqa anfuhu biturabin, ameangukia pua, anguka chini akapiga pua yake chini, kwa maana ya kuwa na kukula hasara na mtu kuwa ameondoka habaa manthura. Lidha turghimu biha uta kwa maana kwamba uta, nimesemaje, utazitia udongo pua za makundi ya mutakallimin, kwa maana kwamba utavunja hoja zao, utavunja hoja zao, na watakuwa hawana hoja, hawana hoja ya kuweza kuku ya kuweza kukushinda endapo utakuwa na umeshikamana na hii aya. Wala siyama idha dhamamta ilayhi qawla Allah ta'ala, na hasa kama utaongezea hapo, idha dhamamta, utaongezea kwenye hiyo aya kauli yake Allah isemayo wala yuhituna bihi ilma, wala yuhituna bihi ilma, wala hawamzunguki Allah kwa elimu, kwa maana ya kwamba huwezi wewe ukamjua Allah jalla wa ala alivyo zaidi ya kuambiwa sifa zake, kwamba Allah yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi, ukaishia hapo hapo. Lakini utaka kumjua Allah jalla wa ala alivyo, utaweza, kwa sababu la tudrikuhu al absar, macho hayawezi kumdiriki Allah jalla wa ala. Na idraku ina maana tofauti na arruya, idraku ina maana tofauti na ruya. Idrak ni kukijua kitu, yani ukakijua, ukawa unakijua chote, unakijua chote, hiyo ndio inaitwa idraku. Yani mfano wake ni kwamba sisi sasa hivi tuko hapa katika Masjid Irshadi, kila mtu kumuuliza Masjid Irshadi unaujua, anakuambia naam naujua, umeuona? Yeye, nimeuona Masjid Irshadi. Lakini ukimuuliza una madirisha mangapi, kwa haraka haraka hawezi akakujibu kwamba una madirisha 10, mpaka utaona ataanza kufanya hivi, anataka kujua yako mangapi. Lakini unaujua msikiti wa Irshadi? Yeye, unaujua. Kwa hivyo wewe unaujua msikiti wa Irshadi, lakini huja udiriki. Kudiriki ni kujua wote ndani nje, una madirisha mangapi, una mafeni mangapi, una taa ngapi, una vioo vingapi, una floor ngapi, kila kilichomo hapo ndani ya msikiti, hiyo ndio idrak. Kwa hivyo la yuhituna bihi ilma, Allah jalla waala hamwezi mkamjua hivyo, isipokuwa mtaishia pale kujua tu sifa zake za Allah jalla waala. Amesema yuko hivi, ana hivi, ana hivi, ana sifa hii, ana sifa hii, ana sifa hii, ana sifa hii, ana sifa hii, ana sifa hii, basi utaishia hapo hapo tulipoambiwa naye subhanahu wa ta'ala, hatutaongeza wala kupunguza. Wa qawluhu ta'ala inna Allaha ni'ma qablahu, yani qabla ya qawli hii kuna qawli yake isemayo inna Allaha ya'murukum, Allah anakuamrisheni, an tu'addu al-amanati ila ahliha, mrudishe amana kwa wenyewe, mtekeleze amana kwa wenyewe, amana za amana ya Allah jalla wa ala mtekeleze, ambayo ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kutomshirikisha na kitu chochote. Hiyo ni amana, amana za viumbe wa Allah jalla wa ala katika miamala mbalimbali. Umeaminiwa katika mambo fulani, basi rudisha amana za watu, rudisha amana za watu. Allah anakuamrisheni mrudishe amana kwa wenyewe. Naam. Wa idha hakamtum baina an-nasi, na mnapo hukumu baina ya watu, mkawa nyinyi ndio mahakimu, natakiwa mtoe hukumu, an tahkumu bil adli, muhukumu kwa uadilifu bila ya upendeleo, inna Allaha ni'ma ya'idhukum. Kwa hivyo anasema hapa Sheikh, ni'ma, ili neno ni'ma min alfadhil madh, katika matamshi ya kusifu. Wa ma hapa hivi ni'ma hapa, yani maana kuna ni'ma ma, ni'ma ni ni'ma ma. Wa ma qila nakira, naam kidude kishaanza kuwa na ishikali. Naam, ma qila nakira, inaambiwa kuwa ni nakira mausufa. Kaannahu qila ni'ma shay'an ya'idhukum bihi, kitu bora anachokuwaidhini Allah ni nini? Ta'diyatul amanat ila ahliha wa alhukm bil adli, kutekeleza amana kwa wenyewe na kurudisha na kuhukumu kwa uadilifu. Na kurudisha na kuhukumu kwa uadilifu. Sababu neema ya neema shay'an ya'idhukum bihi, kitu bora ambacho Allah anakuwaidhini ni kurudisha amana kwa wenyewe. Ta'diyatul amanati ila ahliha wa an tahkumu baina an-nasi bil adli. Wa qila, pia nasemekana kwamba innama mausula, itakuwa ni mausula, ma hii ni mausula, kwa hivyo itakuwa ni'ma shay'i alladhi ya'idhukum bihi, ha, ni'ma ash-shay'i alladhi ya'idhukum bihi ta'diyatul amanati ila ahliha, nikurudisha amana kwa wenyewe. Wa qawluhu ya'idhukum ay ya'murukum bihi min ada'il amanati, anakuamrisheni kurudisha, katika kurudisha amana kwa watu. Wal hukm baina an-nas bil adli, na kuhukumu baina ya watu kwa uadilifu. Hili ni jambo ambalo, jambo bora kabisa ambalo Allah jalla wa ala anawaamrisha waja wake watekeleze. Wa qawluhu inna Allaha kana sami'an basira, yani innahu subhanahu sami'un lima taquluna, ni mwenye kusikia yale mnayoyasema. Basirun bima taf'alun, na ni mwenye kuona yale mnayoyafanya. Yale mnayoyasema anayasikia, na yale mnayoyafanya anayaona. Kwa hivyo mche Allah jalla wa ala, muogope Allah subhanahu wa ta'ala, ujue kwamba anakuona popote pale ulipo, na anajua yote yale ambayo unayoyafanya kwa siri na kwa uwazi. الشاهد من الآيتين الكريمتين إثبات السمع والبصر لله, كثبتشا أسكيا نكونا كالله. وفي الآية الأولى نفي مماثلة المخلوقات, كما كنا كنشو لكفنانا نبيهم. ففي ذلك الجمع بين وصف, بين ما وصف فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. دنياك من فتكانا كتكيالي أبو الله أم يسيفو نكويت نفسياك. دنياك كنا الجمع بين النفي والإثبات كما تلبكشا إليزا فمهيون منهجي أبو مفتنايو الله جل وعلا كتك مسألة يا أسماء والصفات. ثم قال الخامس, قال المصنف رحمه الله تعالى الخامس إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه وتعالى. بعد كثبتش السمع والبصر لله كش هنا كيتو كنيتو مشيئة, نمشيئة نماموزي, مشيئة ماموزي na matakwa. Wal irada, irada matakwa. Naam, kuthibitisha mashia na irada kwa Allah jalla wa ala. Na mashia nasema ni maamuzi, na irada ni matakwa, yale anayotaka Allah. Yani kwa maana kwamba Allah anataka, Allah ana sifa ya kuwa anataka. Hivyo anataka kadha, anataka kadha, anataka kadha, asipotaka kadha haiwi, akitaka kadha inakuwa. Naam, kuthibitisha sifa hiyo kwa Allah jalla waala. Qala rahimahullahu ta'ala, ولولا إذ دخلت وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم. ولولا إيمانا هلا إذ دخلت جنتك. Kwa nini pale ulipoingia katika bustani yako? Hala إذ دخلت بستانك. Kwa nini ulipoingia kwenye bustani yako ha ikakufurahisha ukaona raha jinsi ilivyonawiri? Faajabaka waraaita minhu, ukaona na faajabaka maraaita minha, yakakufurahisha yale uliyoona kwenye bustani yako. Kwa nini usiseme masha Allahu kana alitakalo Allah huwa, yani masha Allah, kana kwamba na mahdhufa hapo, lakini ni katika kutafsiri aya hiyo. Kwa nini usiseme masha Allah kwa maana ya masha Allahu kana, au kwa nini usiseme masha Allah kwa maana ya huwa masha Allah, kwamba au kama ni bustani itakuwa hiya masha Allah. Hiki ninachokiona hapa ndicho alichokitaka Allah kiwe, au masha Allahu kana alitakalo Allah huwa. Kwa nini usiseme hivi kwa nini usiseme hivyo wakati ulipoona shamba lako, bustani yako imenawiri? Na mahalu shahid ya huna ما شاء يعني شاء الله فان الله سبحانه وتعالى يشاء. الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة المشيئة. نعم. وهو يشاء سبحانه وتعالى. لا قوة إلا بالله. حكون قوة ننقوه نوجان إلا زوتز نتكف الله سبحانه وتعالى. نعم. ولو شاء الله ما قتتلوا. لو أنجلتاك الله وسنج بيجانا. ولكن الله يفعل ما يريد. لكن الله كفانيا أتاكايو. يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما قتتلوا. لو أنجلتاك الله وسنج بيجانا. ولكن الله يفعل ما يريد. لكن الله فانيا اتكالو. اكون امزوياي كيتاكا انا فانيا وفانيا اتكالو. هنا فيه مشيئة ولو شاء الله هبا كنا صفة يا مشيئة, ويفعل ما يريد كنا صفة يا إرادة, كنا صفة يا إرادة. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام. محلل شوى بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام والي ونياما ونيميقو مني ونوفوقوا أمباو ننغاميا نومبي نمبوزي أو نايتوا بهيمة الأنعام. محلل شوى هاو أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. إسفقوا كلي نتسميوا كتك كتاب. إسفقوا كلي نتسميوا كتك كتاب فامبا هيتو نحرام. فامبا هيتو نحرام كتك هاو بهيمة الأنعام. فامبا ميامبيوا فامبا حرمت عليكم الميتة. محرمشيوا ميزوغا. فامبا هاو بهيمة الأنعام محللشيوا. Lakini akifa bila kuchinjwa akafa mzoga, basi huyo ni haramu hata kama ni katika bahimatu al-an'am. Kwa hivyo illa ma yutla alaykum min yani min bahimati al-an'am, isipokuwa wale ambao mnasomewa katika kitabu kwamba hao ni haramu. ghaira muhilli saidi, isipokuwa lakini msihalalishe kuwinda mkiwa wa antum hurum, mkiwa katika hurum, au ghaira muhilli saidi, au isipokuwa wanyama wale ashada yani ghaira muhilli as-sayd, asema isipokuwa msihalalishe as-sayd kuwinda, isipokuwa msihalalishe kuwinda, wa antum hurum, nanyi mkiwa katika hali ya ihram, sasa mmehirimia haji au mmehirimia umra, msiwinde wanyama wale ambao wa porini, au makana min bahimatil an'am, wanyama ambao ni kama bahimatul an'am, wana miguu minne, lakini hao ni wahshia, hao ni wahshia, wanaishi maporini, kama vile nyati ambaye anafanana vile na ng'ombe, kama vile twiga ambaye anafanana na ngamia. Hao ambao wanaishi maporini, ambao ni saidi, wanaliwa vile vile, hao pia mmeharamishiwa kuwawinda wakati nyinyi mkiwa katika ihram, mkiwa mmehirimia ibada ya hija au mmehirimia ibada ya umra, hamruhusiwi kuwinda wanyama hao. Naam, wa antum hurum, yani hala kaunikum muhrimin, hali ya kuwa nyinyi mmehirimia. Inna Allaha yahkumu ma yuridu, Allah anahukumu atakacho. Fafiha sifatul irada. Qawluhu ta'ala walawla idh dakhalta jannataka, ay halla idh dakhalta bustanaka, kwa nini ulipoingia kwenye bustani yako, au yani qulta ma sha Allah, ungesema ma sha Allah pale ulipoingia kwenye bustani yako, kwa nini usiseme ma sha Allah, la quwwata illa billah, hakuna nguvu isipokuwa ile itokayo kwa Allah, inshaa abqaha, akitaka analibakisha ile bustani, wa inshaa afnaha, na akitaka analiondosha analimaliza. I'tirafa bil ajzi, kwa kukiri na kukubali kushindwa, kwamba wewe huna la kwako ulolifanya hapo zaidi ya kuja kufukia mbegu hapo chini, kisha labda umeweka na mbolea, lakini ambaye ameotesha majani yale yakaja ikanawiri ni Allah jalla waala. Kwa hivyo wewe nguvu yako uliotumia hapo aliyefanya kazi hiyo ni Allah jalla waala, na wewe huna lolote katika bustani hiyo, bali Allah akitaka anaimaliza anaiondosha, na angetaka angeiozesha hiyo mbegu huko katika ardhi isiyote. Kwa hivyo ukiri kwamba wewe ni mwenye kushindwa tu, na kwamba kudra ya Allah jalla waala ndiyo kudra ya juu, wa anna alqudrata lillahi subhanahu wa ta'ala, uwezo ni wa Allah subhanahu wa ta'ala, ungekiri tu hivyo. Qala ba'du salaf, man a'jabahu shay'un falyaqul ma sha'a Allah la quwwata illa billah. Qala ba'du salaf, wamesema baadhi ya wema waliotangulia kwamba mtu akifurahishwa na jambo, falyakul ma sha Allah, aseme ma sha Allah, yani bi taqdiril kalam ma sha Allah kana, analitaka Allah huwa, naam analitaka Allah huwa, au huwa ma sha Allah, kama alivyosema At-Tabari katika tafsiri yake kwamba huwa ma sha Allah au ma sha Allah kana, ndilo alilolitaka Allah, ndilo alilolitaka alolitaka Allah jalla wa ala. Usema hivyo, la quwwata illa billah, hakuna nguvu isipokuwa itokayo kwa Allah jalla wa ala. Sema maneno hayo, na hiyo inasaidia kuondoa athari ya mshtuko pale unaposhtuka kuona kitu cha mtu, na biidhnillahi taala inasaidia kuepusha aini, inasaidia kuepusha aini pale unapoona kitu cha kitu kikakufurahisha, basi usilete sauti ya mshangao kushtuka, sijapata kuona kitu kama hiki, kitu hii inaweza kusababisha ika yule mtu akapatwa na matatizo kama vile yule sahaba ambaye mwenzake alivua ridhaa yake juu yake, akashtuka akasema sijapata kuona mtu mweupe namna hii, yani kushtuka ile mtu mweupe namna hii sijapata kuona. Kusema vile maneno yake, yule mtu akaanguka chini. Alipoanguka chini, basi alipoletwa Mtume swalla salam akasema kwani nini kimetokea? Akasema fulani amemwona, akashtuka akazungumza maneno fulani, akamuita yule mtu na kumwamrisha kwamba nawe maji, kisha ile maji akamwagiwa yule mtu na yule mtu akaamka. Yule mtu akafanyaje? Akaamka. Hizo ni katika tiba ambazo zinatumika katika kutibu mtu ambaye alipatwa na aini. Na Mtume sasa anasema al-ainu haqqun, aini ni kweli, iko jicho liko, kwamba mtu anaweza katizama kitu basi kile kitu kafanyaje, ikadhurika. Au sengine unaweza kawa unakula, mtu mwingine akakutizama kwa jicho baya, basi ukaanza kuvimbiwa, ukaanza kuvimbiwa kwa kutizamwa tu na mtu. Naam. Sasa tiba yake ndio hiyo, umwagiwe maji ambayo amenawa yule mtu, ananawa anafaa kama kutawadha, ananawa kisha ile maji unamwagiwa, au kama ikosekana hiyo basi unafanyiwa ruqya. Wallahu aalam. Naam. Kwa hivyo ukiona kitu kikakufurahisha, badala ya kushtuka wewe sema masha Allah, hili jambo hili amelitaka Allah, ya Allah jalla waala, au masha Allahu kana alilitaka Allah, huwa la quwwata illa billah. Wa qawluhu walau sha Allahu ma qatatalu, law angalitaka Allah singalipigana, walakinna Allah yaf'alu ma yuridu, lakini Allah hufanya atakalo, yani law sha subhanahu wa ta'ala adama qatatalihim, law Allah angalitaka wasipigane lam yaqtatilu, wasingepigana, li'annahu la yajri fi mulkihi, kwa sababu hayapiti kwenye ufalme wake, illa ma yuridu, isipokuwa ayatakayo. La radda li hukmihi, hakuna mwenye kurudisha hukumu ya Allah, wala mubaddila li qadaihi, wala mwenye kubadilisha qada ya Allah ambayo amehukumu iwe, hakuna mwenye kubadilisha wala mwenye kurudisha hukumu ya Allah jalla wa ala. Wa qawluhu uhillat lakum ay ubihat, mehalalishiwa, wal khitabu lilmu'minina, waumini ndio wanaambiwa mehalalishiwa bahimatul an'am, yani al ibil wal baqar, al ibil wal baqar wa mata wal ghanam, ngamia, mbuzi na ngombe na mbuzi wanaitwa bahimatul an'am. Wa qawluhu illa ma yutla alaykum istithna'u min bahimatil an'am, hii ni istithna ambayo imevuliwa kutoka kwenye bahimatul an'am, wal muradu bihi al madhkuru fil ayati ba'daha bi qalilin, yale ambayo imetajwa kwenye aya iliyoko baada ya aya hiyo kidogo mbele, hurrimat alaykum al maytatu wad damu wa lahmul khinzir, paka mwisho ndio hayo. Wa qawluhu غير محل الصيد وانتم حرم, ان انا اسمع استثناء اخر, هي استثناء nyingine, ni kuvua kwingine tena huku, min bahimatil an'am ay uhillat lakum, kwa maana ya kwamba mehalalishiwa bahimatul an'am, wote wanyama wote wale ambao wanaofugwa, illa ma kana minha wahshia, ila wale ambao watakuwa ni wahshia katika hao bahimatul an'am, fa innahu saydun, hawa watakuwa ni saydun. Na hapa ni kwamba ni kama alivyosema kule nyuma kwamba hapo atakuwa ametumia bahimatul an'am kwamba ni wanyama wale ambao wanaoliwa na sio wanyama wenye miguu minne ambao wanaliwa na sio lazima wawe wanafugwa, wale ambao wamekuwa ni wahshian, yani wamekuwa ni wanyama pori. Fa innahu saydun, hawa watakuwa ni viwindwa. La yahillu lakum fi hali al-ihram, si halali kwenu wanyama hao wakati mkiwa katika ihram kuwawinda. Na ndio hapo Mtume swalla salam alipoulizwa kuhusu fisi, wakamwambia asaidun hu, je fisi ni kiwindwa? Na naam, Kala naam, akasema ndio ni kiwindwa. Kwa hiyo fisi ulama wanastambitu hapo kwamba analiwa. Mkamata fisi ni mnyama ambaye unafanyaje? Aiwa. Wanashangaa. Mtamu eh? Faqauluhu wa antum hurum, yani fi hiyo ni fi mahali nasbin ala alhal, hiyo iko katika mahala pa nasbi, ikiwa kwa ikiwa ni hali. Wal muradu bil hurum man huwa muhrimun, ni yule ambaye ameyuko kwenye ihram, amehirimia bi hajjin au umra, amehirimia haji au umra, au bihima, au amehirimia haji na umra pamoja. Na hizi narudi kwenye kwenye aina zile za an-nusuk, ambayo ni gani na gani, na mtamatu au al-qirani au al-ifradi. Tamatu au al-qirani au al-ifradi. Na al-qirani huyo ndio ambaye anakuwa ameambatanisha umra pamoja na nani na nini, pamoja na haji. Ama al-mutamatu yanahirimia umra tu peke yake, kisha anakwenda kuhirimia tena, anaenda kuweka nia ya haji tena siku ya nane. Ama al-mufrid yeye anahirimia haji peke yake. Tayib. Inna Allah yahkum ma yurid, Allah anahukumu atakavyo au atakayo, min tahlilin wa tahrimin, katika kuhalalisha au kuharamisha. Nam la i'tirada alayhi, hakuna mpinzani anayempinga Allah jalla wa ala katika nini, katika hukumu zake au katika yale ambayo anayoyahukumu. Hakuna mpinzani, yeye ndio anayehalalisha na ndio anayeharamisha. Hili ni halali, hili ni haram, sifanye kadha, fanye ni kadha. Kwa hivyo katika aya hii, katika hizo aya ambazo tumezisoma hapo, ndani yake kuna ithbatul mashia wal quwwa والحكم والإرادة, كما زوت هذو ني صفات لله تعالى على ما يليق بجلاله ونمنا إناي وإندانا نوتكفواك سبحانه وتعالى. وقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم. من يرد الله أن يهديه, يقول يا أبي الله أنا تاكاكم ونغوزا. من يرد الله أن يهديه, أبي الله أنا تاكاكم ونغوزا, yashrah sadrahu lilislam, basi huukunjua moyo wake kwenye Uislamu. Allah anaukunjua moyo wake kwenye Uislamu, moyo wake unakubali Uislamu, na akiwa kwenye Uislamu anakuwa na moyo munsharihun, moyo mkunjufu, ana furaha akiwa ndani ya Uislamu na kwa kuwa kwake Muislamu. Wa man yuridi an yudhillahu, na ule na anayetaka kumpoteza, yaj'al sadrahu dayyiqa, hufanya moyo wake kuwa na dhiki, kwamba unakuwa moyo wake haukunjuki, yani hauwi mkunjufu wala hauwi mwepesi katika kukubali Uislamu. Harajan, unakuwa mzito, kaannama yasa'adu fis-sama, kana kwamba anapanda mbinguni, yani anajaribu kupanda mbinguni. Jinsi inapomwia ugumu kuingia kwenye Uislamu, ndivyo yani ugumu wake ni kama vile mtu ambaye anajaribu kupanda mbinguni, anaruka, anataka kwenda mbinguni, anarudi chini, anaruka tena, anapanda kwenda mbinguni, anataka kwenda kupanda, anashindwa. Ndivyo inavyokuwa. Basi tamkuta anasema bwana, dini yenu hiyo ngumu sana, hiyo dini yenu ngumu sana, siwezi kuingia. Lakini wale waliomo humo hawaoni ugumu wowote, ambao wamo ndani ya Uislamu wanaona dini nyepesi kabisa, haina uzito, haina ugumu wa namna yote. na yale makatazo aliyokatazwa wao wanaona ni mepesi kabisa, bali wengine wanayachukia kabisa. Ah, wengine wanayachukia na wala hawataki hata kuyaona. Isipokuwa baadhi ya watu wale ambao wanaopendelea maasi, utakuta kuna maasi mengine wanayapenda sana na mengine anayachukia. Hii inakuwa siri desturi au kwa desturi ya watu. Mfano, utamkuta mtu ni mlevi, anakunywa pombe chakari, lakini mtu huyo humlishi nguruwe. Mtu huyo humlishi nguruwe, kwa sababu nguruwe hiyo haramu kabisa. Amefungua klabu yake, watu wanakunywa pombe, akaanza kuweka na wenyewe wanaita kitimoto. Aweka kitimoto, watu wakakimbia klabu. Vipi yule bwana anaweka nguruwe kwenye klabu yake? Sasa pombe na nguruwe kuna tofauti gani? Zote ni haramu. Almuhimu kwamba inakuwa hivyo. Kwa hivyo kaanama yasaadu fi sama, kana kwamba anapanda mbinguni jinsi anavyoona uzito kabisa kukubali Uislamu. Kauluhu ta'ala faman yuridillahu an yahdiyahu, yani man shaa Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqahu wa yaj'ala qalbahu qabilan lilkhair, ambaye Allah anataka kumwafikisha na kufanya moyo wake uwe ni wenye kukubali khairi. Wa man, hapa ilipo faman yuridi, hiyo man ismu shartin jazim, ni jina la sharti ambalo linatia jazmu kitendo kinachokuja baada yake. Naam, wa yurid majzumun ala annahu fi'lu shart, ni majzum, yani imetiwa sakna, na hiyo inaitwa, wanaita wale watu wa nahwa wanaita ni majzum. Naam, bimin ashartia, na hiyo ni fi'lu asharti, na huko mbele itakuwa inahitaji jawabu asharti. Naam, kwa hivyo man yurid faman hadhihi shartia, yurid majzum ala annahu fi'lu asharti. Lakini hapa tunaona iko yuridi, ina kasra, haina sakna. Wakati tumeambiwa kwamba ni nini natakiwa iwe na nini, iwe na sakna. Man yurid, lakini hapa ameweka kasra. Kwa nini shekhi? Ndo nini? Hapa imewekwa kasra ili kuepusha kukutana sakna mbili, kwa sababu zikikutana sakna mbili itakuwa vigumu kusoma hilo neno la mbele, inakuwa vigumu kusoma hilo neno la mbele. Naam, qala wa qawluhu yashrah sadrahu lilislam majzumun, hiyo yashrah ni majzumun bijawabi sharti, au majzumun ala annahu jawabu asharti, ni majzum kwamba hiyo ni jawabu ya asharti. Wa sharhu hapa lfa yashrah asharhu, maana yake ni ashaqu, na ashaqu maana yake ni mpasuko. Wa asluhu atawsi'a, na asili yake ni kukunjua, asili yake ni kukunjua. Yashrah kukunjua. Naam, sharahtu al-amra bimaana bayantuhu wa waddahtuhu, nimesherehesha jambo kwa maana nimelibainisha, nimeliweka wazi. Ai yuwasi'u Allahu sadrahu, Allah hukunjua kifua chake, lilhaqi, kwenye haki, kwa kinakubali haki, alladhi huwa alislam, ambayo haki ni uislam. Hatta yakbalahu bisadrin munsharih, mpaka aukubali uislam kwa moyo mkunjufu. Bisadrin munsharihin, kwa moyo mkunjufu, bila ya kulazimishwa na mtu. Wa qawluhu ta'ala wa man yurid an yudillahu, ay wa man sha'a subhanahu an yasrifahu an qabuli alhaq, ambaye Allah ametaka kumtoa kwenye kukubali haki, asikubali haki, yaj'al sadrahu dayiqan, ay la yattasi'u li qabuli alhaq, haukunjuki kukubali haki, harajan shadidul adhiq, ukiwa na dhiki kubwa, finyu kweli kweli, hamna nafasi ya kuingia haki ndani yake. Fala yabqa fihi manfadhun lilkhairi, haibaki ndani ya moyo huo upenyo wa kupita khairi. Manfadhun, mahala pa kupita ha khairi. Wa huwa ta'kidun limana dayiqa, na hiyo harajan imekuja kutilia mkazo maana ya dayiqa. Wa qawluhu ka'annama yas'adu fis samaa, asluhu yatasa'adu, anajipandisha, ai ka'annama takallafa ma la yutiqu, kana kwamba anajilazimisha jambo asiloliweza, maratan ba'da marra, ha anajilazimisha jambo asiloliweza mara baada ya mara nyingine, yani mara kwa mara anajitahidi lakini anashindikana. Kama yatakallafu man yuridu su'uda ila samaa, kama anavyojilazimisha yule anayetaka kupanda mbinguni. Shubbiha al-kafir au shabbaha al-kafira al-kafira fi thaqli al-imani alayhi, amemfananisha kafiri katika uzito wa kuingia imani kwake yeye. Biman yatakallafu ma la yutiquhu ka su'udi samaa, kwa mtu ambaye anajilazimisha jambo asiloliweza kama vile kupanda mbinguni. Kwamba kafiri na ndio tunarudi kule kwamba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, wewe Muhammad humuongozi umtakaye, lakini Allah jalla wa ala walakin Allah yahdi man yasha, lakini Allah anamuongoza amtakaye. Naam, na hiyo ni hidayatu madha, hidayatu at-tawfiq wa madha walqad ka aya hii, kuna nafyu al-hidayah na kuna ithbatu innaka la tahdi man ahbabta hidayata at-tawfiq wal-qabul, wewe humuongozi umtakaye, hidaya ile ya tawfiq wa al-qabul hiyo ni ya Allah jalla wa ala, walakin Allah yahdi man yasha, lakini Allah humuongoza amtakaye. Ama hidaya ambayo unaimiliki wewe, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, ambayo hiyo ni hidayatu ad-dalala wal irshadi, hidayatu ad-dalala wal irshadi wal bayan, kuonesha njia na kubainisha na kuelekeza. Hiyo ni kazi ya mitume, wao wanatoa maelekezo kwamba njia ya haki ni hii, njia ya sawa ni hii, qulu la ilaha illa Allah tuflihun, lakini wako wanaosema na wako wasiosema. Wale ambao Allah amewaafikisha kusema, basi anakunjua vifua vyao, wanasema la ilaha illa Allah, na wale ambao hawakupata taufiki hiyo, hao wanakuwa wanaona kwamba ni uzito kweli kweli kuingia katika Uislamu, kama vile mtu ambaye anapanda, anajilazimisha kupanda hewani. Ashahidu min al-ayat al-karima, ama neno lingine ashahidu, ashahidu zikao kwenye vitabu vyenu hamna, yameunganishwa tu da na hulu, yani mahalu shahidi kwenye hiyo aya ithbatul irada lillah subhanahu wa ta'ala. Kuna ithbatu al-irada, iko hiyo kama hiyo itakuwa mbele au tumeipita, lakini inakuwa imechanganywa hapo hapo. Kuna ithbatul irada lillah subhanahu wa ta'ala wa annaha shamilatun lilhidayah, na kwamba irada ya Allah inajumuisha vile vile hidayah, kuongoza, wal idlal na kupoteza, ai yuridu alhidaya wa yuridu alidlal, Allah anataka hidayah kuongoza watu na vile vile anataka vile vile idlal kuwapoteza wengine. Hii ni kaunan wa qadara, kaunan wa qadara, kaunan biqawlihi kun fayakun, naam kun fayakun, kaunan wa qadara lihikmatin baligha, tena kwa hikma ya hali ya juu, kwa hikma ya hali ya juu. Innahu yaf'alu ma yuridu, Allah hufanya atakalo. Fa inna Allah ta'ala fa'alun lima yurid, ni mwenye kufanya alitakalo. La yus'al amma yaf'al, haulizu yale anayoyafanya. Wa hum yus'alun, lakini wao wanadamu ni wenye kuulizwa. Kwa hivyo hapa Allah subhanahu wa ta'ala haulizi kwamba kwa nini umempoteza yule. Allah subhanahu wa ta'ala haulizi. طويل مرة. نعم. فالإرادة الربانية نوعان. نمويو ها كوني تبنيكو كما نقول بيبو إرادة ربانية نوعان. طيب النوع الأول إرادة كونية. جانا تلي غسيا غسيا إرادة كونية قدرية na kaunia yani vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala huviambiwa kuwa vinakuwa kaunan hadaria wa hadhihi muradifatun lilmashia na hii ina kwenda sambamba na mashia inakwenda sambamba na mashia irada tu kaunia inakwenda sambamba na mashia wa min amthilatiha qawluhu ta'ala mifano yake miongoni mwa mifano yake ili kuiweka wazi hiyo irada tul alkaunia ni pale anaposema kauluhu taala wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha na tunapotaka kuangamiza kijiji ha tunapotaka kuangamiza kijiji fulani basi amarna mutrafiha tunawaamrisha wale watu waovu watu wa ataraf ile migwiji ya uovu fafasaku fiha wakafanya ufasiki kwenye hilo eneo fa yahilla alaihim adhabu Allah kwa hivyo inakuwa inahalalika kwao adhabu ya Allah jalla wa ala baada ya kufanya uovu na ufasiki mkubwa katika eneo hilo wa kauluhu ta'ala kwa hivyo hapa idha aradna an nuhlika qarya hii ni iradatu alkauniyah wa kauluhu ta'ala wa idha arada Allahu biqaumin su'a fala maradda lahu Allah akiwatakia watu su'a ha wapatwe na mabaya fala maradda lahu hakuna wa kuyarudisha fala maradda laha lahu hakuna namna ya kuyarudisha kwa sababu Allah tayari ameshataka liwe kwa hivyo linakuwa na tulisema kwamba haya irada tu kaunia lazima iwe na irada tu kaunia si lazima Allah awe anayapenda hayo yaliyotokea inaweza ikawa hayapendi lakini anataka kwa hivyo si lazima alitakalo Allah awe analipenda so lazima kila alitakalo Allah awe analipenda wa qawluhu wa man yuridi an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyakan haraja na hiyo tumeshatangulia kusoma hapo nyuma hiyo ni na aina ya kwanza ya iradatu ar-rabbaniyah ambayo ni iradatu kaunia qadariya iradatu kaunia qadariya إرادة النوع الثاني إرادة دينية شرعية إرادة دينية شرعية أو هو سنجيني نفوكي شرطي يسمى إرادة شرعية ومن أمثلتها قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ما الله أن أتاككم سمهني والله يريد أن يتوب عليكم ما الله أن أتاككم سمهني ataka awasamehe msamaha huu wa Allah jalla wa ala ambao anataka kuwasamehe anataka kuwasamehe na anapenda hilo lakini si wote ambao wanaopata nini wanaopata msamaha hii ni irada shar'ia watapata msamaha wale ambao zimesimama kwao sababu za kupata msamaha wa qawluhu ta'ala ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min haraj Allah hataki kuwawekeeni uzito Allah hataki kuwawekeeni uzito walakin yuridu liyutahhirakum lakini anataka kukusafisheni Allah anataka kukusafisheni, muwe safi, muwe tahara. Irada madha diniya shar'iyya, na ndio akaamrisha nini aya hiyo. Utakuta huko nyuma kuna mambo ya kujitaharisha, kuna mambo ya kujitaharisha. Wa qawluhu ta'ala innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt, haikasibi ginevyo, Allah anataka kukuondosheni uchafu nyinyi watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallama. Kwa hivyo utakuta kwamba si wote ambao wameondolewa, wameondoshewa uchafu katika ahli al-baiti, si wote, bali kuna wengine wamekufa makafiri, nao ni katika ahlul baiti. Lakini Allah anataka kuondolea uchafu. Anasema yurid innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa. Hii irada tu shar'iyya diniya, hii inakuwa kad yaqa wa kad la yaqa, inaweza kutokea au isitokee, na haya inakuwa katika yale ambayo Allah jalla wa ala anataka yawe na anayapenda, anataka yawe na anayapenda, lakini si lazima yatokee, inaweza ikatokea na inaweza yasitokee. Alfarqu baina aliradatain, tofauti baina ya irada mbili hizi, irada tu kaunia na irada tu madha, na irada tu shar'iyya diniya. Alfarqu baina aliradatain, al-awwal al-iradatu al-kawniyya, iradatu al-kawniyya tofauti yake na iradatu ash-shar'iyya diniyya. Iradatu al-kawniyya qad yuhibbuha Allah wa yardaha, Allah anaweza akawa anaipenda na anairidhia. Matakwa na maamuzi ya Allah, yale ambayo yanapewa jina la kaunia au sifa ya kwa yeye yenyewe, hayo ni kaunia, inawezekana ikawa katika yale anayopenda Allah na kuyaridhia. Wa kad la yuhibbuha wala yardaha, na inawezekana pia akawa hayapendi na wala hayaridhii, amelitaka liwe lakini halipendi na wala haliridhii, lakini anataka liwe. Na huyo ndio Allah jalla waala, na huyo ndio Allah jalla waala, halipendi wala haliridhii lakini analitaka. Wal iradatu shar'iyya la budda annahu yuhibbuha, hii ni la budda iwe kwamba Allah anaipenda irada hiyo, na hilo jambo analipenda, wayardaha na kuliridhia. Wa mithalu dhalika al ma'siyah, mfano wa jambo ambalo Allah jalla waala analitaka lakini halipendi wala haliridhi ni maasiya. Fallahu arada almaasiyata kaunan, Allah ametaka maasiya wa kaunan kuwa yawe, wala yardaha shar'an, lakini hayaridhi kisheria, ndio maana kisheria yamekatazwa maasi, lakini hayaridhi kisheria. Naam, kidogo bidu tulize akili, maana kesi nyingine unaweza kusema sasa inakuaje, anataka alafu kuaje sasa. Naam, lakini ndio ilivyo. Naam, wal iradatu alkauniyya, na iradatu alkauniyya maqsudatun li ghayriha, imekusudi yenyewe, yamekusudiwa kingine, yani haijakusudiwa hiyo irada tu al-kauniyya imekusudiwa yenyewe moja kwa moja, bali imekusudiwa lakini ina malengo mengine. Ka khalqi iblis, kama vile kumuumba iblis, wa sa'iri shururi, na shari nyinginezo, hizo zimewekwa litahsula bi sababi dhalika almujahada, ili ipatikane kwa sababu ya kuwepo iblisi na kwa sababu ya kuwepo shari zingine, ipatikane mujahada, kupambana katika kukimbilia taa, wa tauba, na toba ipatikane, wal istighfar, na ipatikane watu kuomba msamaha baada ya kukosea, wa ghairu dhalika min al mahabi, na mengineyo sio kwa hayo katika mambo ambayo yanapendeza yafanya. Kwa hivyo amekuwepo ibilisi ili akuchocheeni nyinyi mfanye makosa, alafu mtubie, muombe msamaha kwa Allah jalla wa ala. na mfanye istighfari kwa wingi, na mfanye bidii katika kukimbilia yaliyo mazuri, kufanya mema, kufanya taa, wa hakadha. Wal iradatu shar'iyya maqsudatun li dhatiha, amma iradatu shar'iyya yenyewe imekusudiwa, li dhatiha kwa dhati yake, ndio yenyewe hasa imekusudiwa iwe hivyo. Mithalu dhalika at-ta'a, kama vile ta'a, Allahu arada ta'ata kaunan wa shar'a, Allah ametaka ta'a kwa waja, kaunan wa shar'a, wa ahabbaha wa radhiyaha, na ameipenda, anapenda ta'a na ameiridhia ta'a ipatikane kwa waja. Wal iradatu al-kauniyya la budda min wuqu'iha, iradatu kauniyya hiyo inakuwa hakuna namna, lazima itokee. Wal iradatu shar'iyya la yalzam wuqu'uha faqad taqa wa qad la taqa kama sabaka an dhakarna, inaweza ikatokea au isitokee. Tambihani, tambihi mbili, ziko hizo tambihi. Naam, al-awwalu tajtamiu al-iradatani al-kauniyya wa shar'iyya fi haqqi al-mukhlis, irada mbili zinakusanyika kwenye haki ya yule ambaye ni mukhlis al-muti', kwake yeye zinakusanyika irada mbili, mu'min mwenye ikhlas, mtiifu mwenye kufanya taa, kwake yeye zinakusanyika irada mbili. Watamfaridu al-iradatu al-kauniyya fi haqqi al-'asi, lakini inakuwa peke yake iradatu al-kauniyya kwa yule ambaye ni asi, yule ambaye ni asi kwake yeye inakuwa iradatu al-kauniyya peke yake, lakini kwa yule ambaye ni mtiifu kwake yeye zinakuwepo irada mbili, iradatu kauniyya na iradatu shar'iyya qadariyya, kwa sababu Allah inakuwa amekadiria kwamba awe mtiifu. Kwa hivyo zinakusanyika kwake irada hizo mbili, kaunia na sharia. Athani ahlus sunna athbatul iradatain, ahlus sunna wao wamethibitisha irada zote mbili, iradatul alkaunia na iradatu ash-sharia, wafarraqu bainahuma, na wakazitenganisha, wakaweka baina yake tofauti. Faman lam yuthbit al-iradatayn, yule ambaye hathibitishi irada mbili, hazikubali, wayufarriq bainahuma, na wala hatenganishi baina yake, faqad dhalla, huyo amepotea. Kaljabriya, kama vile kundi la aljabriya walqadariya, hawa hawakubaliani na masala haya ya nini, ya kuthibitisha hizi kadari mbili, hizi irada mbili. Aljabriya wao wakasema kwamba yale anayafanya mtu huwa madha mujbarun alayhi, amelazimishwa kuyafanya. Hao ni aljabriya, kwamba yale unayofanya unayafanya tu, lakini sio kwa kutaka wewe, bali taka ustake unafanya, taka ustake utafanya, tukana kwamba unaendeshwa kwa remote, unapelekwa hivi, unapelekwa huku, unapelekwa huku, na kana kwamba wewe huna mashia wala huna maamuzi yoyote ambayo unaweza kuamua. Kwa hivyo wakasema hawa wanaitwa jabria, al-abdu mujbarun, kwamba wewe umelazimishwa kwa yale unayoyafanya. Kwa hiyo hapa nilipokaa hapa mimi ni yani napelekeshwa tu hapa, nimekaa hapa nasema, hakuna ninalosema kwa maamuzi yangu. Nikitaka kunywa maji hapa nimelazimishwa, mkono umepelekeshwa ukachukua maji ukaleta ukanywa, wa hakadha. Hao ni jabria. Amma alqadaria wao wakasema kwamba hakuna makadirio kwa matendo ya waja, kwamba Allah hajakadiria wafanye vile, isipokuwa wao wanafanya wenyewe tu, wao wanafanya wenyewe, yani lile ambalo unafanya unalifanya mwenyewe, na wala Allah hajakadiria wewe ufanye, na wala kudura ya Allah haihusiani kabisa na hicho kitendo ambacho unachokifanya. Kwa hivyo aljabriya athbatul iradata alkauniyya fakat, jabriya wakathibitisha iradatul kauniyya tu, kwamba wewe umeambiwa uwe Muislamu, utaswali, utahudhuria darsa, ukapelekeshwa hivyo hivyo basi, kauniyya utakuwa hivyo hivyo. Ama kwamba kuna masala ya kwamba kuna irada kusharia, hapo hakuna. Kadaria wao wakathibitisha irada kusharia peke yake, na hawakuthibitisha irada tu alkaunia, kwa sababu wanasema kwamba mja haja yale anayoyafanya hayahusiani na kadari ya Allah jalla waala, wala hakuna uwezo wa Allah ndani yake. Kwa maana hiyo kwamba yani wewe unafanya jambo ndio Allah jalla waala na anagundua sasa kwamba mja wangu kafanya kitu fulani, unaandikiwa kama ni dhambi unaandikiwa, kama ni kosa ni jisababu unaandikiwa. Lakini kabla ya hapo inakuwa jambo hilo halipo na wala halija alijakadiriwa kwa wewe kulifanya. Wallahu a'lam.